zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 15. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Polakom za granicą za pomoc rodakom i krzewienie polskości w Dniu Polonii podziękował prezydent Andrzej Duda. Na placu przy pomniku Józefa Piłsudskiego w Katowicach odbyły się uroczystości związane z Dniem Flagi. Na południu Polski mogą wystąpić intensywne opady deszczu, ostrzegają przed tym synoptycy. Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom mieszkającym za granicą za pomoc rodakom i krzewienie polskości w swoich środowiskach oraz rozpowszechnianie polskiego języka i kultury. Podczas wystąpienia na dziedzińcu Belwederu z okazji Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą, prezydent podkreślił, że wielu z nich dużo ryzykuje taką działalnością. Dla naszych rodaków, dla ludzi o polskich korzeniach mieszkających na Ukrainie, mieszkających na Białorusi, którzy... czy to ciemiężeni są przez białoruski reżim i nie żyją w prawdziwie wolnym, niepodległym kraju, nie mogą cieszyć się tymi wszystkimi wolnościami, którymi my możemy cieszyć się w Rzeczypospolitej Polskiej, jak również i tymi, którzy żyją na Ukrainie, są obywatelami Ukrainy, którzy czy to dzisiaj z bronią w ręku bronią swojej ojczyzny. Dzisiaj obchodzimy Dzień Polonii i Polaków za granicą. To święto około 20 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Jest uroczyście obchodzone we wszystkich środowiskach polonijnych na świecie. Święto nawiązuje do przedwojennej tradycji, zgodnie z którą 2 maja obchodzono Dzień Imigranta. A dzisiaj przypada także Dzień Flagi. Uroczystości odbyły się m.in. na placu przy pomniku Józefa Piłsudskiego w Katowicach. Polską flagę uroczyście wciągnięto na maszt w obecności służb mundurowych, kompanii honorowych oraz harcerzy. Pododdziały, baczność! Na prawo! Patrz! Poczet flagowy. Dla uczczenia Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieść! Dla mnie flaga to przede wszystkim taki symbol wolności, wolności naszego państwa. Nosimy ją przez cały czas. To jest jednak według mnie symbol też tych ludzi poległych, którzy walczyli za naszą ojczyznę i za to, żebyśmy mogli tej fladze oddawać cześć. Jako harcerz noszę ją codziennie na mundurze praktycznie. Jest symbolem bardzo ważnym dla mnie. Przypomina właśnie o osobach, które walczyły o nasz kraj. Jutro odbędą się obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu na południu Polski. Zapowiadają także burze i niewielkie ochłodzenie. O szczegółach Marta Szulborska. Intensywne opady deszczu prognozowane są dla Małopolski, Podkarpacia, Śląska oraz niektórych powiatów Lubelszczyzny. W tych regionach padać może do jutra, mówiła synoptyk MGW Dorota Pacocha. Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym, z sumą opadów od 30 do 40 mm. Na południowym wschodzie spodziewane są burze, natomiast w Tatrach może spaść do 15 cm śniegu, a już najbliższej nocy w północnej połowie Polski mogą wystąpić przymrozki, dodała Dorota Pacocha. Tam prognozowany jest spadek temperatury powietrza od 0 do 2 stopni Celsjusza, a przy gruncie do około minus 2, minus 3 stopni. Jutro chłodniej, temperatura maksymalna nie przekroczy już 20 stopni, na termometrach od 9 stopni nad morzem przez 14 w centrum do 16 na południu. Czwartek i piątek będą nieco cieplejsze. Marta Żulborska, Polskie Radio. Za blisko godzinę rozpocznie się finał piłkarskiego Pucharu Polski. Na PGE Narodowym zagrają broniący trofeum Raków Częstochowa i Legia Warszawa. Mecz z wysokości trybun będzie śledził Mateusz Warianka z redakcji sportowej Trójki, z którym teraz się łączymy. Mateuszu, kto dzisiaj będzie faworytem? Trudno powiedzieć, tak wyrównanego finału Pucharu Polski już chyba dawno nie było. Zmierzą się dziś dwie najlepsze ekipy w Ekstraklasie. Lider i prawdopodobnie lada moment mistrz Polski, czyli Raków, i wicelider Legia. Trener drużyny z Częstochowy Marek Papszun zauważył jeden aspekt, który może przemawiać za Rakowem. Wiemy, jak do takich meczów się przygotować, nie? Że już tego doświadczyłem ja jako pierwszy trener, sztab, drużyna. Widać taką koncentrację. Piłeczkę odbił szkoleniowiec Legii. Ligi Kostarunia Icie, który zauważył, że w jego drużynie też są piłkarze, którzy mieli okazję grać w tak ważnych spotkaniach. Jesteśmy dobrze nastawieni do tego meczu, wiemy o co gramy. Legia to klub, który zna smak zwycięstwa w tak ważnych meczach. Mamy w składzie zawodników, którzy podnosili już puchary. Na trybunach będzie wielu kibiców, a większość z nich mamy po swojej stronie. Wierzę, że nam pomogą i poprowadzą nas do zwycięstwa. Jak będzie, przekonamy się po ostatnim gwizdku sędziego. Jedno jest pewne, emocji dziś nie zabraknie. Na PGE Narodowym prawdopodobnie zasiądzie dzisiaj komplet kibiców, ponad 50 tysięcy. Relacje z tego spotkania na naszej antenie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo już o pogodzie usłyszeliśmy przed chwilą w serwisie, a dodam jeszcze tylko, że we wtorek na południowym wschodzie przez większość dnia powinno być jeszcze słonecznie i bez opadów. W tej części Polski najcieplej, do 23 stopni, oczywiście cały czas na plusie. W pozostałej części kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. 5 minut po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry Państwu. Przez najbliższe 4 godziny do 19 spędzimy razem czas na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w składzie Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Rafał Tomański przy mikrofonie. Wiele ciekawych tematów. Dzisiaj Dzień Flagi. Ten temat oczywiście będzie się przewijał cały czas, ale także popatrzymy sobie, jak wygląda sytuacja na świecie, w Polsce, w naszych portfelach, a także na arenach sportowych. Wiele będzie się zatem działo. Proszę zostać z nami. Pamiętać tylko tamte dni, kiedy tańczyłaś dla mnie, czułem, że sens życia blisko jest. Gdzie siła, która kiedyś łączyła nas, i przeświadczenie, że gdy objąłem cię, byłaś częścią mnie. Tak bardzo brakuje mi ciebie. Odczytać z ruchu warg twoich ust to, czego nie da się powiedzieć mi wprost. Chciałbym zrozumieć to. Zamieniam życie na pustkę i sny. Złudzenia układają się w cały film, w którym nie chcę grać. Skąd to jedność, która każe mi stać, kiedy chciałbym powiedz za to. Proszę Państwa, trwa majówka. To zawsze oznacza więcej wolnego czasu i w tym wolnym czasie można robić wszystko, na co ma się ochotę. Między innymi na przykład czytać. Może jeżeli nie mamy czasu na to na co dzień, to te kilka dni wolnych stwarza do czytania dobrą okazję. Bardzo będziemy wdzięczni, jeżeli zadzwonicie Państwo do nas 2273 i podzielicie się swoimi spostrzeżeniami

teraz na początku naszej audycji odniesiemy się do dnia, który dziś, 2 maja, i to znaczy Dzień Flagi. Po raz 20 obchodzimy taki dzień właśnie. 2 maja to także ustanowiony w 2002 roku Dzień Polonii i Polaków za granicą. Z okazji Dnia Flagi na Placu Zamkowym w Warszawie odbyło się uroczyste podniesienie biało-czerwonej. Z kolei w Belwederze, z okazji Dnia Polonii, prezydent Andrzej Duda uhonorował zasłużonych Polaków oraz wręczył obywatelstwo 6 osobom. Zakonnikowi z Białorusi oraz 5-osobowej rodzinie z Ukrainy. Więcej o obu tych uroczystościach Agnieszka Drążkiewicz. W ramach obchodów Dnia Flagi punktualnie o 11.15 podniesiono biało-czerwoną na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. Chwilę potem Wojskowa Orkiestra odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystości obserwowała para prezydencka, a żołnierze zapewnili asystę honorową. Dowódca garnizonu Warszawa, generał brygady Dominikowski, melduje wojskową asystę honorową do uroczystości z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Czołem, żołnierze! Uroczystość na Placu Zamkowym od wielu lat odbywa się o tej samej godzinie. To nawiązanie do wydarzeń z czasu II wojny światowej. We wrześniu 1939 roku w wyniku pożaru wieży zamkowej wskazówki na zegarze zatrzymały się na 11.15 i te godziny wskazywały aż do 1944 roku, gdy hitlerowcy zniszczyli zamek. Dzień Flagi połączony jest z Dniem Polonii i Polaków za granicą. To czas, gdy prezydent Andrzej Duda wyróżnia zarówno działaczy polonijnych, jak i organizacje, które działają na rzecz naszych rodaków. W tym roku obywatelstwo polskie odebrało 6 osób. Gratuluję wszystkim Państwu, którzy odebrali akty nadania polskiego obywatelstwa i w sensie formalnym stali się też częścią naszej obywatelskiej wspólnoty Rzeczypospolitej Polskiej, ale także gratuluję i dziękuję przedstawicielom wszystkich służb i instytucji, formacji, które dzisiaj odebrały te symboliczne polskie flagi. Mówił prezydent Andrzej Duda. Z rąk głowy państwa te symboliczne flagi odebrało kilkanaście osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych angażujących się w działania na rzecz Polonii. Prezydent, mówiąc o tym, nawiązał też do sytuacji Polaków na Białorusi i do wojny na Ukrainie. W obu tych krajach, jak mówił Andrzej Duda, jest bardzo trudna sytuacja. Dziękuję, że jesteście z nimi. Dziękuję także, że niesiecie swoją codzienną pracę i służbę w polskich środowiskach. Na Białorusi, na Ukrainie wsparcie i pomoc tak ważną, czy po prostu pomoc codzienną na zasadzie wyciągniętej ludzkiej ręki, na zasadzie wsparcia, czy poprzez krzewienie polskości, poprzez możliwość spotykania się, organizowania spotkań, organizowania środowiska, czy poprzez niesienie możliwości rozmowy, nauki języka polskiego, polskiej historii, polskiej kultury, polskiej tradycji. O trudnej sytuacji naszych rodaków mówił też dziś na naszej antenie minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera. Wskazał, że najgorsza sytuacja Polaków jest na Białorusi. Nasi rodacy doświadczają tam prześladowań na tle politycznym. Władze Białorusi z wrogością odnoszą się również do polskiego dziedzictwa, mówił minister Dera. Tam są niszczone polskie miejsca historii, są likwidowane groby polskich bohaterów. No, taką politykę prowadzi Białoruś i co jest trudne, nie możemy w tym momencie w taki bezpośredni sposób pomagać, ale spróbujemy to robić w inny sposób. Dzień Polonii Polaków za granicą to też czas wspominania o prawach, jakie mają nasi rodacy. Polskie władze prowadzą specjalne programy m.in. dla obywateli Kazachstanu z polskimi korzeniami. W tej chwili około 7000 Polaków czeka na repatriację z Kazachstanu. Kancelaria Prezydenta prowadzi obecnie prace ustawowe, żeby przyspieszyć ten proces. Najważniejsze jest umożliwienie repatriantom szybkiego znalezienia pracy i mieszkania, co pozwoli im szybciej przystosować się do nowej rzeczywistości w Polsce. Poza Polską mieszka ponad 20 milionów osób z polskimi korzeniami. O Polakach żyjących poza ojczyzną opowiemy Państwu jeszcze dziś. Zapraszamy do Trójki. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czułem, że jak u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej, jak wcześniej. Daj mi znać,

się przytuł, weź tu przy mnie, weź tu trwaj. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną zawsze bądź. Weź nie pytaj, weź się przytuł, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodiej, weź się starzej, razem ze mną. Zapraszamy do reklamy. Może to nieoczywiste, ale ta fotowoltaika zapewni ci upragniony spokój. Bo spokój jest wtedy, gdy oszczędzasz na prądzie, gdy masz ekowpływ na planetę i pewność, że masz stabilnego dostawcę. Ten spokój płynie z energii. Zamów fotowoltaikę z pompą ciepła. Zadzwoń pod 555 555 505 lub wejdź na energa.pl i ciesz się błogim spokojem. Energa Obrót. Z natury dobra energia. Koszt połączenia według stawek operatora. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak! Marian? Mm? A jak działają te multirabaty w Media Ekspert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Majówka trwa. Dobrze wiedzieć, jak wygląda sytuacja na drogach. O tym opowie nam Monika Gniewaszewska. Tak jest. Dzień dobry. Mamy utrudnienia zgłoszone od drogowców. Tak to na szczęście właściwie na drogach jest spokojnie, chociaż właśnie na A4 są takie wyjątki. Niestety między węzłami Rzeszów Północ, Rzeszów Zachód, 574 kilometr, tutaj auto osobowe uderzyło w bariery. Mamy zablokowany jeden pas w stronę Krakowa. Utrudnienia po wypadku pojawiły się też na 94, trasa Opole, Brzeg w Skorogoszczu. Mamy zderzenie auta osobowego z motocyklem. Tutaj niestety, ale ucierpiał motocyklista. Policja jest na miejscu, kieruje ruchem. Korek nam się pojawił też na A2 w Wielkopolsce. Kierowcy zatrzymują się przed węzłem Poznań-Komorniki, jadąc w stronę Świecka. Cały czas spory ruch notujemy na Zakopiance. Kierowcy zwalniają na trasie między Nowym Targiem a Klikuszową i, co może dziwić, na jezdni w stronę Krakowa. Korek też i spowolnienie niewielkie jest w okolicach Szaflar. No i też duże utrudnienia i ostrzegamy przed ograniczeniami w ruchu tych wszystkich, którzy są dziś w Warszawie. Tutaj o 16:00 zostanie rozegrany mecz na Stadionie Narodowym. No i w związku z tym mamy spore ograniczenia w ruchu i zmienioną też organizację, też między innymi komunikacji miejskiej. Radio Nawigator Trójki. Nie tylko sytuacja na drogach jest ważna na majówkę, ale także to, co jest ponad nami, czyli pogoda. Wiemy, że w większości kraju spodziewane są przelotne opady deszczu. Meteorolodzy twierdzą, że mogą pojawić się też burze i to moja aplikacja do pogody też potwierdza. Po przejściu strefy frontu na zachodzie może się rozpogodzić, opady zanikną. Najchłodniej nad morzem 12-13, na plusie w centrum temperatura 16-17 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 23. Wiatr nadal słaby, umiarkowany. Oczywiście podczas burz silniejszy, porywy do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Nieużyty frak, dziurawy płaszcz, znoszony but. Zapomniany szal, zaszył się w kąt, niemodny już. Każda rzecz, o czym śni, odstawiona. zanim cicho skona. Więcej czasu, jak na przykład właśnie podczas majówki, to można nie tylko czytać, można też iść do kina, albo nawet połączyć obie te rzeczy w jedno. Jakiś czas temu w audycji Ryszarda Jaźwińskiego o kinie słyszałem recenzję filmu Wieloryb. Wieloryb oparty na książce Melvilla Moby Dick. Przeczytałem książkę ostatnio, zrobiło na mnie kolosalne wrażenie. Film obejrzałem wcześniej, kolejność jest dowolna. Można tak sobie zapętlić takie różne inspiracje kulturowe. Przypominam, 2 2 7 3, jak nie książka, to może jakiś film państwo ciekawy ostatnio widzieliście. Dzwońcie. Możesz stać koło mnie, możesz spać koło mnie, gdy piszę ci piosenkę i powiem więcej. Zamarzyłem skromnie, nim to było modne, by zostać z tobą w domu cały rok za rogiem noc. Kolejny dzień, kolejna noc i znów nam mija noc za noc. Są dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią. by zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdyby strzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być z nią, tak, lubię być z nią. Teraz wracamy do tematu, który no niestety nie pozwala o sobie zapomnieć, choćbyśmy wszyscy chcieli. Trwa 433 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraiński sztab sił zbrojnych policzył, że w ciągu minionej doby agresor przeprowadził 19 uderzeń rakietowych i nalotów bombowych na obiekty cywilne. Prawdopodobieństwo kolejnych uderzeń rakietowych i nalotów pozostaje wysokie dla całej Ukrainy, tak ostrzega ukraińska armia. W takich warunkach nasi rodacy mieszkający na Ukrainie, Białorusi i w Rosji świętują Dzień Polonii i Polaków za granicą. Więcej na ten temat opowie nam Maciej Jastrzębski. W ocenie doradcy prezydenta Ukrainy Michała Podolaka Rosja zmieniła taktykę uderzeń rakietowych, aby wymusić na władzach w Kijowie przyspieszenie kontrofensywy. W ostatnich dniach rosyjskie rakiety spadają na cywilne osiedla, zabijając i raniąc dziesiątki osób, a w samej Rosji narasta frustracja w związku z niepowodzeniami na froncie. Kremlowska propaganda wygraża światu atomową pięścią i próbuje zastraszyć zagranicznych dyplomatów. W jednym z programów telewizyjnych były rzecznik praw dziecka Paweł Astachow stwierdził, że gdy w ubiegłym roku w Polsce oblano farbą rosyjskiego ambasadora, to czekał, czy w rzece Moskwie nie zostanie znalezione ciało ambasadora Polski w Rosji. To chuligańskie wypowiedzi, na które już zareagowało odpowiednio polskie MSZ, powiedział polskiemu radiu ambasador Krzysztof Krajewski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rząd Rzeczypospolitej zareagowały natychmiast i jak wiadomo potępiły tę wypowiedź, której wprost grożono mojemu bezpieczeństwu, mojemu życiu. Ale traktuję to jako wybryk ludzi, którzy stracili poczucie rzeczywistości i realiów. Paradoksalnie Polacy w ogarniętej wojną Ukrainie nie mają problemów z kultywowaniem narodowych tradycji, wywieszaniem biało-czerwonej flagi, odśpiewaniem hymnu Polski czy złożeniem kwiatów na mogiłach polskich bohaterów. W niezwykle trudnej sytuacji znaleźli się Polacy mieszkający na Białorusi, gdzie nasza mniejszość narodowa traktowana jest wrogo. Jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem były konsul w Grodnie Jarosław Książek, reżim Aleksandra Łukaszenki dławi przejawy polskości, prześladuje i więzi działaczy polskiej mniejszości i niszczy miejsca pamięci. Łukaszenko to człowiek sowiecki, nie lubi Polski, niektórzy mówią, że nawet nienawidzi Polski, ruguje polskość. Polacy rozsadzali mu społeczeństwo, które on sobie wymarzył. W Rosji Polacy muszą uważać na każde słowo i gest, aby nie narazić się na represje. W mediach kontrolowanych przez moskiewski reżim o Polsce i Polakach mówi się źle, a nawet zdarzają się przypadki grożenia nam i naszym przedstawicielom odwetem. Zapytałem ambasadora Polski w Moskwie, Krzysztofa Krajewskiego, czy w tej trudnej sytuacji rosyjska Polonia będzie w sposób widoczny obchodzić swoje święto. Wyobrażam je sobie w gronie kameralnym, w gronie organizacji polonijnych, których jest przecież bardzo wiele. Natomiast nie wyobrażam sobie obecnie takich bardzo licznych spotkań, dlatego że życzę naszym rodakom, którzy mieszkają w Rosji, jak najlepiej. Życzę im spokoju i bezpieczeństwa, a dzisiaj nikt nie może zagwarantować nie tylko Polakom, ale innym mniejszościom narodowym, że będą mogły obchodzić swoje święta w sposób zgodny z przyjętą tradycją, czy też zgodnie z przyjętymi wcześniej praktykami. Po prostu Rosja dzisiaj jest krajem, który na inność, na święta innych państw, na działalność organizacji różnych narodowości reaguje nie najlepiej. Dodam, że według szacunkowych danych łącznie na Ukrainie, Białorusi i w Rosji mieszka około 2 milionów osób przyznających się do polskich korzeni. I do tego wszystkiego proszę sobie wyobrazić, jak strasznie złowieszczo wygląda ten liczebnik, który zawsze pojawia się przed relacjami o tym, co na wojnie. Który dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę? 433. Ponad rok i to z dużym okładem. To niezwykle działa na wyobraźnię. Chcielibyśmy naprawdę, żeby ten temat już bardzo, bardzo szybko odszedł nie pamięć, ale nic na to niestety nie wskazuje. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi, strasznym okiem cyklopa radzi gromi i drwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Zamurować czas drzwi. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Mój jest ten kawałek podłogi. Nie mówcie mi więc, co mam robić. Majówka, czas wolny, idealne połączenie, żeby przepuszczać przez siebie różne twory kultury na papierze i na ekranie. Prosiłem po telefony 2 2 7 3 o książki, o właśnie filmy, które Państwo widzieliście. Dostaliśmy następujący odnośnie nowości na srebrnym ekranie. Ostatnio byłem na bardzo zwariowanym filmie, Bo się boi. 3 godziny, film wywrotowy, kapitalny. Później była dyskusja w kinie, cyklu spotkania filozoficzne. Polecam, świetne, świetne kino z Joaquinem Phoenixem. Przemawia do mnie ta recenzja. Słyszałem o tym tytule, ale jeszcze oczywiście nie miałem okazji go zobaczyć. Czekamy na więcej w takim razie różnych odkryć, inspiracji, Państwa pomysłów i nawet prostych rzeczy. Proszę się niczego nie wstydzić. Nie ma czegoś takiego jak prosty film czy prosta książka, a tak naprawdę 2 2 7 3 czekamy. Teraz, proszę Państwa, bardzo przyziemnie o pieniądzach, no ale to trzeba robić. Dziś ostatni dzień na złożenie PIT-u. Wszyscy z Państwa, którzy tego jeszcze nie zrobili, mogą pójść w ślad za 88% Polaków, którzy w tym roku składali PIT przez internet. A w ogóle, czy ktokolwiek rozlicza jeszcze swoją deklarację podatkową w tradycyjny sposób, na przykład na poczcie. Posłuchajmy. Czy dużo osób PIT dzisiaj wypełnia? No, trochę jest. Na poczcie? Znaczy. 304. Naprawdę nie mamy czasu. Na poczcie kolejek nie było, ale pani w okienku przyznała, że dzisiaj była bardzo zapracowana, a wiele osób PIT wypełniało właśnie na poczcie. Po drodze do radia zapytałem jeszcze kilka osób o ich rozliczenia i muszę przyznać, szapoba. Ja nie jestem Polka, ja Ukrainka i tak bardzo niedobrze wiedzę co i jak. To mnie kolega to wszystko załatwił przez elektronicznie. Rozliczyli już panowie? Ja rozliczyłem, no moja księgowa rozliczyła już. Bardzo łatwe, zazwyczaj składam online i myślę, że każdy sobie jest w stanie z tym poradzić. Odkąd się można rozliczać elektronicznie? PIT przygotowuje Urząd Skarbowy, więc to tylko kwestia akceptacji w systemie. Nacisnąć guzik, zaakceptować ewentualnie. No właśnie, choć dla niektórych to i tak za dużo roboty. Nie, ja się nie rozliczyłem. I co będziesz robił teraz? Nie wiadomo właśnie, co teraz. Teraz nic się nie stanie, bo Urząd Skarbowy automatycznie zaakceptuje widniejące w ich systemie PIT-y. Jednak urzędnicy i tak zachęcają do przejrzenia zeznania na własne oczy. Zachęcam do zalogowania się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzenia swojego zeznania. Warto zajrzeć do swojego e-PIT-a i uzupełnić go, zanim on automatycznie zostanie zatwierdzony przez system. Justyna Pasieczyńska, rzecznik prasowy Krajowej Administracji Skarbowej. W przykładowych zeznaniach można bowiem wprowadzić korzystne zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia czy ulgi, które nie są właśnie automatycznie przypisane w systemie. A przejrzeć zeznanie na pewno warto, szczególnie, że w tym roku obowiązuje wiele ulg, które, jak podkreśla ekonomista Andrzej Sadowski, mogą nie naliczać się automatycznie. Okazało się, że jednak trzeba skorzystać z innych prywatnych źródeł, aby skorzystać ze wszystkich ulg, bo portal rządowy tych ulg, że tak powiem, nie podpowiada i nie sugeruje, abyśmy ze wszystkich korzystali. Większość urzędów skarbowych właśnie się zamyka, więc wszystkim fanom tradycji i papieru radzimy pospieszyć na pocztę. A tym z Państwa, którzy uzupełniają swój PIT elektronicznie, życzymy miłego klikania. Ten materiał przygotował dla nas Józef Niewiarowski. A ja przypominam temat 2 2 7 3, książki i filmy. Mamy taki, oczywiście na majówkę i nie tylko, jako inspirację do spędzania wolnego czasu, mamy taki głos od słuchaczki. Dla osób, które interesują się historią, książki pani Iwony Kędzler. Bardzo ciekawe. Polecam na przykład Dynastię Jagiellonów albo Arystokrację. W ramach na przykład rozwoju osobistego, teraz taki bardzo popularny i modny temat, książki Jarosława Gibasa polecam. Na przykład Alchemia Duchowego Rozwoju albo pana Jacka Walkiewicza. Pełna moc życia. Bardzo humorystycznie podjęty temat, ale również naprawdę bardzo ciekawa. Bardzo dziękujemy. Czekamy na więcej. 2 2 7 3. Co czytaliście państwo teraz na majówkę zabierając ze sobą albo od początku roku i tak samo odnośnie filmów. 2 2 7 3. Pusty czterościan, wyblakły od tych dram, co ty wplątałeś mnie. Dźwięk odbija się od ram, które kiedyś były tam, gdzie powiesiłeś je. Nie wiem, czy to taka moda, Netflixowy sen. Daj mi znać, że to historia, będę przejmować się mniej. Zapomniałam, jak dzień zachwyca mnie, czuję lata smak panoramicznie. Dzięki tobie wiem, że traciłam czas, sterem losu będzie dzisiaj nowa ja. Dwa, bez chaosu, cicho sza, wnet słyszę, otwórz mi. Po